Яны сядзелі ўдвух у пакоі дзеда. Ён заўсёды спыняўся ў ім, калі прыязджаў за Горшчыну. Алесь трохі адышоў, так і не выплакаўшыся. Дзед, ва ўсякім разе, больш не баяўся за яго. Так яны і сядзелі пад адным агульным горам, вельмі стары ды малады. А між імі стаяла пляшка кмяноўкі, ды запыленая быў фуфайцы бутэлька віна. Ведаю, і для цябе занадта. Так вось за некалькі тыдняў. Але ты чалавек. Стой, зачапіся і стой. Ды мяне, старога эгаціста, пашкадуй. Я, Лесь, сапраўды стары. Перад табой будучыня, свае дзеці. А перада мной магіла. І дзяцей маіх няма. Адны самотныя ў вялікім доме. Ты яшчэ пусціш карэнні. А я, як старая таполя, што выпусціла парасткі, а іх пастіналі, а на новыя сілы няма. Адзін астаўся, ды і той. Адзін ты ў мяне. Сохну я, як дрэва абсечанае ды абгарэлае. Ты мяне пашкадуй. Я не буду дзеду. Але не дарую я сабе. Як мог так паглыбіцца ў сваё не заўважыць? Кожную вясну і восень заўсёды гэта так было, што яна зачынялася, ніхто не мог бачыць. Але ўсё адно, як я мог дапусціць? Не памагло б, наліваў дзед яму віна, а сабе кмяноўкі. Яна ўсё адно зрабіла б гэта. Параненае сумленне, сыня. Дзед маўчаў. Што ён мог сказаць? Ён картаваў думкі. Нейкае зусім цёмнае, нібы асенняе, было неба панад паркам. За акном месяц шалёна імчаўся над нерухомымі гмахамі аблокаў. Лягчэй за ўсё скончыць так. Але людзям трэба ісці, каб жыць. Жыццё даброта. Найвялікшая даброта, якая дадзена кожнаму, нягледзячы на ўвесь боль. Дзед не заўважыў, што супярэчыць сам сабе. Ён проста казаў простыя думкі, як усе людзі. Можа, якая і суцешыць. Каб жыць. Асабліва тым, што самі кідаюць зерне, што даюць яму расці, што змагаюцца за каласы. Іначай нівы заглушыла б пустазелля. Што зробіш? Трава лепей адрастае, калі яе косяць. Дзед зноў наліў і задумаўся. Выпі, сыня. Я доўга жыў. Мяне назвалі б вар'ятам, калі б я сказаў, ну, хоць бы пра катлы на цукроўні. Прэс крутілі рукамі. А, лухта. Думка дзеда кідалася ў прыцемках. Вось парастак бульбы ў склепе. Жоўты, бледны. Ці цыбуля. Таксама жоўты, без смаку. А пакладзі цыбуліну без зямлі, без вады на акно. Парасткі стануць зялёныя, з'явіцца аднекуль горыч. Значыць, ёсць жа нешта ў святле. То няўжо мы дурней за цыбуліну? І сапраўды навучымся з часам рабіць хлеб з сонца. І людзі стануць жывіцца святлом. З часам, горка сказав Алесь, затое назаўсёды і стане добра. Спачатку людзям, потым жывёлам, потым раслінам. Хадзіце сабе, смейцеся, бегайце сабе, скачыце, лётайце, слаўце жыццё, каласіцеся сабе, зелянейце. Вочы вежы мякка свяціліся з-пад суровых павек. А ты, чалавек, стой, стой, не падай, за ўсіх стой. Спачатку за людзей, потым за ўсіх, хто дыха і шуміць. Доўга яшчэ стаяць. Крывава, а ты стой. Нават пры сваёй пранізлівай жывёльнасці стой. Жывёла стаіш. Гэта з цябе ўсе грахіды на святасць вялікую. Месяц імчаўся між непарушных хмар. Сосны на доўгай кручы бачыў? Спытаў дзед. Алесь успомніў. Імклівы, дрыготкі, як страла ў палёце Дняпро. Доўгае звярсту і высокае, сажняў 50 урвішча. Крывава-чырвоная гліна і на строме карэннямі ў гору і свежымі шатамі ўніз сосны вісяць. Бітыя, страшна скарлючаныя, перавітыя, непрыступныя, самотныя, няскораныя ў сваім жаданні жыць там, дзе не здолеў і не захацеў жыць ніхто. Але гэта мы, слабая абарвецца, всякая іншая абарвалася б, акрамя нас, і ўсё. До апошняга каменя запомні.